Dick de Hark met het NOS Journaal. De enquêtecommissie De Wit is kritisch over het optreden van de Nederlandse bank in de aanloop naar de kredietcrisis in 2008. Volgens voorzitter De Wit heeft het de commissie verbaasd dat de bank pas eind 2008 tot de conclusie kwam dat er andere instrumenten nodig waren om de crisis te bestrijden. Op dat moment ontvouwde de crisis zich al, zei De Wit, in het verhoor van DNB-directeur Hoeben. Die sprak tegen dat er niets is gebeurd. Volgens Hoebe heeft de bank wel degelijk voldoende de urgentie van de situatie onder ogen gezien. De overheid doet nog steeds te weinig tegen kindermishandeling. Dat schrijft kinderombudsman Mark Dullaert in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De maatregelen die zijn genomen hebben geen effect gehad. Jaarlijks is het aantal gevallen van kindermishandeling zelfs gestegen tot boven de 118.000. Ons onderzoek overlijden jaarlijks zeker 15 kinderen aan mishandeling. Dullaert wil landelijke opvangcentra die gespecialiseerd zijn in het behandelen van alle gevallen van kindermishandeling. Een oud Malinees vliegtuig dat niet voldoet aan de Europese milieunormen mag maandagavond toch landen in Nederland. De luchtvaartinspectie geeft er toestemming voor omdat de Boeing 727 een regeringsdelegatie van Mali naar Rotterdam brengt. Eigenlijk mag het toestel niet na 6 uur 's avonds landen omdat het te veel lawaai maakt. Bij Rotterdam Centraal wordt een grote anticriminaliteits- en terrorismeoefening gehouden. Onder meer de politie, de RET, de NS en acteurs doen eraan mee. Tijdens de actie met de naam Yellow Line wordt er getraind op het herkennen van afwijkend gedrag. Door de oefening moet de veiligheid op Rotterdam Centraal en in het openbaar vervoer toenemen. 2 winkeldieven liepen tijdens de actie tegen de lamp. Ze werden volgens de politie per toeval betrapt. Dan nog het weer. Bewolkt vanmiddag, nevelig en mistig. Alleen in het zuidwesten klaart het mogelijk wat op en breekt de zon zo nu en dan door. Temperatuur 8 graden in Groningen en een graad of 12 in Zeeland. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. speciaal voor jullie. Sinterklaas! Welkom Sinterklaas. Welkom Sinterklaas. Kom maar binnen Sinterklaas. We wachten al zo lang. En zonder u gaan we echt niet aan de gang. Welkom Sinterklaas. Welkom Sinterklaas. Welkom Sinterklaas. Kom je maar snel binnen hoor. Het wordt een reuzefeest. En bent u ooit op zo'n mega vijf geweest? Vandaag weer live vanuit het kasteel van Sinterklaas, weer van 2 tot 4. Te horen op Stadsradio Helmond. Op het moment is Karen onderweg naar de studio, want we hebben wat kleine probleempjes. Ondertussen heb ik zelf ook nog een probleempje, want ik ben helaas alle liedjes van Sinterklaas vergeten. Nou, hoe gaan we dat weer oplossen vandaag? We gaan even kijken, omdat alle kinderen mij kunnen gaan helpen met het terugvinden van de liedjes. Ja, Bram, mag ik je even onderbreken? Oh, hey, je bent er al. Graag. Ik ben er al. Ik zat hier al voordat jij ging beginnen vanuit de studio. Zo, dus ik ben als een razende hier naar de studio gebracht. En ik ga gewoon mee zorgen dat we weer een hartstikke leuke uitzending krijgen. Maar wat hoor ik nou? Ken jij je Sinterklaasliedjes niet meer? Nee, ik ken niet meer alle liedjes, Karen. Oh, en dat is wel erg, want je zit daar in de buurt van Sinterklaas. Laat hij maar niks merken. Ja, daarom. Dus ik ga dadelijk in de rij, ga ik heel snel even kijken wie mij die liedjes kan gaan leren. Oh, goed idee. Je laat die kinderen jou helpen. Ja, ik laat de kinderen mij helpen. Ja. Die weten het, als het goed is, toch? Dat denk ik wel. Nou, ga maar eens op zoek dan. Dat denk ik ook. Dus ik denk dat ik maar eventjes naar buiten moet gaan om eventjes in de rij te gaan burgeren. En even te gaan kijken wie mij kan gaan helpen. Dat vind ik een prima plan. En als jij dan dadelijk ook nog een keer wil helpen, dan vind ik het heel fijn. Ja, dat is goed. Dan moeten we wel even kijken welke liedjes je dan kwijt bent, welke je nog wil leren, hè? Want er zijn er zo ontzettend veel. Ja. Ja, ik weet niet of je, om te beginnen, Ziegens komt de stoomboot, daar is er één voor de aankomst van Sinterklaas. Dat vind ik wel een mooie om te beginnen. Ja, die vind ik heel belangrijk. Hij is er al, dus misschien moet ik eerst dat Sinterklaasje leren. Ja, voor als hij weer weggaat, dat je dat dan in ieder geval bekend. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is ook een goede. En dan alles wat er tussenin zit. Ik bedoel gewoon alle liedjes. Ja, gewoon. Ik denk, als ik ze allemaal in één keer leer, dat het makkelijker gaat als dat ik ze één voor één per dag ga leren, toch? Dat is waar. Misschien kun je ook, dat is misschien ook wel leuk, vragen wat het lievelingsliedje van de kinderen is. En dat je dat gaat leren. Dat is ook heel leuk. Ja. En dan leer ik het lievelingsliedje van het kindje. Ja, nou, doe je best. Nou, dan ga ik dat even doen, Karen. Dat is een goed idee. Succes, okay, hè? Oké, tot zo. Jo, tot zo. Dans met mij, kijk in mijn ogen, maak me blij, zoals jij dat met geen ander doet. De zonnestralen door je haar, de handen heerlijk in elkaar, de kus die jij me gaf, maakt alles goed. Na lange wintermaanden, te koud en nat geel, moet ik je iets vertellen, iets van iets zeggen. Ik heb je lief, lieve liefste, dicht bij mij, nu jij weer straalt en het zonnetje weer lacht. Want al mijn fouten en mijn spijt, ik heb geleerd, wil jou niet kwijt. Lief, ik heb je lief de hele nacht. Een mooie zomer komt eraan, de goede tijden breken aan. We hebben nu het beste voor de boeg. En als je het soms niet meer ziet, vergeet dan deze woorden niet die ik je heb verteld toen jij het vroeg. Ik zal ze steeds herhalen, zo vaak als nodig is. En zal je steeds vertellen dat ik je zo vaak mis. Ik heb je lief, lieve liefste, dicht bij mij. Nu jij weer straalt en het zonnetje weer lacht. Want al mijn fouten en mijn spijt, ik heb geleerd, wil jou niet kwijt. Lief, ik heb je lief de hele nacht. Zachte zomerbriesje, terrasje, wit wijn. Het zou wat mij betreft nooit meer anders hoeven zijn. Ik heb je lief, lieve liefste, dicht bij mij. Nu jij weer straalt en het zonnetje weer lacht. Want al mijn fouten. lijkt een doodgewone vrouw van zo'n 68 jaar. Ze loopt twee straten verderop met een lampjeskap en wit grijs haar. En zo'n lieve oude oma, in de hele buurt geliefd. Met een heel erg groot geheim, want ze is echt mooi verliefd. Op de buren van de Herenveen. Of op Billy Bluff van de KV. Nee! Op de meester van 6C. Nee! Toch niet de slager van de steen. Nee! Oma is staat op krijt en lente gek. Helemaal waar op zo'n paar rijden lente gek. Geen jonge Arno, maar een oude geitenbaas. Oma is verliefd. Oma is verliefd. Hij begon zo'n jaar of niet terug, toch hij was nog vrij gezellig. Hij kwam aan het warm Spanje, ze werd koud en kreeg geen bevel. Ze wist meteen, hij is de ware, en schreef haar eerste liefdesbrief. Ik heb al die tijd gewacht, lieve Sint, ik ben verliefd. Op de buurman van de Hermenveen. Van de KV. Nee! Op de meeste van 6C. Nee! Toch niet de slager van de steen. Nee, nee, nee! Oma is stapel, knetter, knetter, gek. Helemaal warm, zo'n paar eigen lekker gek. Geen jonge Arno, maar een oude grijze baas. Oma is verliefd. Oma is verliefd. Sinterklaas is die tijd sinds ze te wachten. Zie geen schint en iedere dag. Met permanent een permanentje op z'n dag hij komen wacht. Maar de Sint ging al die jaren aan haar kleine plek voorbij. Zal ze ooit naar Spanje varen? Of is alles dromerij? Ze zeker als Sint met haar wil daten, dan zal ze echt in nood aan Kobi Sinterklaas gaan heten. Oma is staat op kletten en vergek. Helemaal waar, zo'n paar rijden lekker mee. Geen jonge idol, maar een oude grijze baas. Oma is verliefd. Oma is verliefd op de echte Sinterklaas. Oma is staat op kletten en vergek. Ja, en ik hoor van Frans dat wij contact zouden moeten hebben met Bram. Ja, Karin, je hebt zeker contact met mij. Hey. Hey, maar ik sta hier bij Viruswachter Pieter. Ja. En volgens mij hebben die ook allemaal wel zijn eigen lievelingsliedje. Oh, dat zou misschien best wel kunnen, ja. Ik denk dat ik eens even aan eentje ga vragen. Ja. Welk liedje vind jij het leukste? Sinterklaas Kapoentje. Dus Sinterklaas Kapoentje, Karin, hoor je dat? Ja, die is lekker kort, hè? Ik ken die wel. Ken jij die? Ja, ik ken die niet. Nee? Dus ik ben best benieuwd of dat hun mij het liedje kunnen gaan leren. Ja, misschien dat die Piet dat jou eens voor kan zingen dan. Wat zeg je? Of die Piet dat niet voor kan zingen en dan mogen die anderen wel helpen. Ja, ik denk dat ik deze Zwarte Piet als eerste doe. En dan gaan we daarna nog even bij de andere Zwarte Pietjes kijken of dat ze ook een leuk liedje kunnen. Goed idee. Dan ga ik even luisteren. Ja. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Oh, maar nou weet ik hem. Dank je Sinterklaasje, dat moest er nog achteraan, Karen. Ja, oh, dat was je vergeten. Ja, je moet er wel bedanken als je iets gekregen hebt. Ja. Dat hoort erbij. Ja, het is wel leuk. Het is logisch eigenlijk, ja. Ja, de logica in de Sinterklaasliedjes, die moet je gewoon vinden. Oh, die moet ik gaan vinden. Die zit er best wel in, hoor. Maar deze ken ik nou en dan heb ik er nog drie die een ander liedje heel leuk vinden. Anders. Ze vinden welk liedje vinden jullie leuk? Maar laten Sinterklaasje bonnen, bonnen, bonnen. Sinterklaasje bonnen, bonnen, bonnen. Oei. Ja. Karen, ken jij die wel? Die ken ik wel. En die logica die gaat iets verder weg voor mij, maar... Oei, ik ben best benieuwd hoe die gaat klinken. Ja, laat horen. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lingeling, bonnen. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Hey, en alweer dat dank u Sinterklaas. Ja, maar die heb ik anders geleerd. Ja. Wat zeg je? Die heb ik anders geleerd. Er is iets in de communicatie dat ik jou niet helemaal goed hoor. Hoe kun je mij niet helemaal goed horen? Ik heb dat liedje anders geleerd. Oh, heb je hem anders geleerd? Ja. Ja, okay. Ik heb geleerd. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in die lege, lege tonnen. Gooi wat in de huizen. We zullen grabbelen als muizen. Oh, zo ken ik hem. Dat ook nog. Ja. Maar is dat niet een andere versie dan? Ik weet het niet. Ik heb hem zo geleerd. Maar nou ben ik dat aan het leren. Ja. En dan ga jij mij in de war maken. Omdat jij het anders kent dan de Zwarte Pieten. Ja, misschien wel. Nou, dan kies jij gewoon welke jij het leukste vindt. Ja, dat lijkt ook een goeie. Maar dan moeten ze nog een keer te zingen, want anders weet ik die van hun niet meer. Oké, okay, nou, laat ze het nog een keer doen dan. In het kaasje van de bonnen bonnen. Gooi wat in mijn lege lege tonnen. Gooi wat in mijn laadje. Dank u, Sinterklaasje. Ja, ik denk dat ik deze leuker vind. Oké, okay, ja. Deze is iets makkelijker als die van jou. Helemaal prima. Hé, Bram, zitten die pieten in het grote pietenkoor? Want het klonk wel goed. Oh, zitten jullie in het grote pietenkoor? Nee. Ja. De ene zegt ja, de andere zegt nee. Ja, dat kan toch? De ene wel en de ander niet? Dan is de ene in het pietenkoor en de andere niet. Ja. Ik heb van mezelf deze stem. Oh, ze heeft de stem van mezelf, zegt ze. Oké, okay. Idols. Ja, dat zeg maar één ding, Idols. The Voice. Hello. Nou, heb ik het nog niet gehoord, ja. Hello. Dat diegene mee zou kunnen doen aan The Voice. Hello. Aan The Voice of Holland? Ja. Of aan The Voice of Spain, dat kan ook, hè? The Voice of Santa Claus. Ja, dat kan. En dat is volgens mij de kerstman. Ik denk dat we dat maar eens moeten gaan oprichten met die dames hier. Dat is misschien wel een leuk idee. Of Santa Claus. Ja. Ja, lijkt je dat een goede, Karen? Lijkt me helemaal fantastisch. En ga jij dan in de jury? Wat zeg je? Ga jij dan in de jury? Ja, ik ga wel in de jury, maar dan wil ik wel nog wat kindjes erbij hebben. Ga die maar eens zoeken dan. Ja, want die moeten dan ook mee gaan zingen. Maar dan moet je een koor vormen met Zwarte Pieten en kleine kinderen. Ja, lijkt me wel leuk. Ik denk dat ik zelfs het einddoel vandaag ga krijgen. Dat je dan een koor hebt? Met Zwarte Pieten en kleine kinderen. Nou, als jij die nou eens om je heen gaat verzamelen... en dan willen wij straks ook echt horen dat jullie met z'n allen iets zingen. Zou dat gaan lukken, denk je? Dat is een goed idee, Karen. Dat is wel een uitdaging. Wat zeg je? Dat een uitdaging is. Ja, dat is zeker een uitdaging. Ik denk dat we dat eens gaan proberen, Karen. Vind ik een heel leuk idee. Nou, doe je best. Ja? Wij gooien je er hier nog een stuk muziek op en dan ga jij maar eens op pad. Tot zo meteen. Joe, doei. Zeker wie jij nu bent, kan ik jou vertrouwen of niet? Lekker zwijmelliedje. En ik weet niet of Bram zo goed kan zingen. Bram, kun je mij horen? Ja? Ik hoorde net een ontzettend zwijmelliedje op de radio. Oh ja, dat was ik, maar ik kan dat niet zo heel goed. Niet zo heel goed, nee. Nee, maar ik heb hier wel een heel leuk meisje langs me staan die wel heel goed kan zingen volgens mij. Een zangeres? Een echte blonde zangeres. Oké, nou, laat horen. Want welk liedje ga jij zingen? Zakjes ging uit fietsen. En die vind ik persoonlijk heel erg moeilijk. Want dan heb je die, aan het einde moet je dan betalen. En dan raak ik altijd de wacht kwijt. Dus kun je van mij dan even zingen? Zakjes fiets ging uitfietsen, toen knapte zijn band. Toen kwam hij bij een dokter en zei tegen de smid: geloof dat er in mijn achterwand een pepernootje zit. De smid moest toen lachen en plakte zijn band. Toen kwam Piet weer fietsen door heel Nederland. Hij kwam bij een stoplicht en reed toen door rood. Toen moest hij betalen voor één pepernoot. Dat was hem helemaal, Karin. Ja, zo maar moet hij dus. Een beetje een applaus. Ik dacht, ik hoor wel een leuk applaus. Kijk, dat was het helemaal. Zo. En nou voelt ze zich echt een zangeres, toch? Nee. Nog niet? Nee. Misschien moet je dan nog een keer een liedje zingen. Weet ze wel dat ze live op de radio was? Wat zeg je, Karin? Of ze wel weet dat ze live op de radio is? Ja, ze weet dat het live op de radio was. Dus ze vond het wel heel leuk om te doen. Want er kunnen gewoon allemaal mensen naar luisteren, hè? Ja, dus we luisteren heel veel mensen nu. Maar dat wist ze al, want ze kijkt hier zo van, ja, maar dat maakt niet zoveel uit, want ik durf dat toch wel. Oké, dus die heeft geen last van spanning en dat gaat allemaal hartstikke goed. Dat gaat allemaal hartstikke goed komen met deze zangeres. Ik denk dat een goeie is voor in jouw koor. Maken. Ja, ik denk dat de goeie is voor in jouw koor. Ja, misschien wel, Karin. Ze heeft een goede mentaliteit dan. Ja, dus ze durft tenminste wel. Ja. Hè? Ja, knap hoor. Hoe oud is ze en hoe heet ze? Ik krijg weer die stotteringen door mijn koptelefoon. Oh, ik wil even weten hoe oud ze is en hoe ze heet. Hoe oud ben jij en hoe heet jij? Zij jij? Hoe oud ben jij en hoe heet jij? Ja, 8 jaar en dit is Niem. Jasmin en 8 jaar oud. Kom je ook uit Helmond? Nee. Waar kom je dan vandaan? Wanrooi. Wanrooi? Maar daar heb je een heel mooi speeltuinpark volgens mij. Ja. En ben je daar ooit geweest? Ja. En hoe kom je nou dan eigenlijk hier? Wat zei je? Hoe wist je nou dat er hier het kasteel van Sinterklaas was? Door papa en mama. Door papa en mama? Ja. En hoe heet het papa en mama daar? Weet je dat ook? Door Bianca en Ted. En Bianca en Ted zijn vrienden? Ja. En die wonen in Helmond? Nee. Hoe dan niet? Nee. Hoe komt het dan? Weet ik niet. Dat weet je niet. Misschien weten papa en mama daar, of staan die daar niet? Papa en mama, die staan hier wel, maar ik weet niet wie de papa en mama zijn, want er staan heel veel grote mensen bij. Hier staat mama. Hoe komen jullie erop om hier naar Helmond toe te komen? De vrienden van ons hebben ons uitgenodigd. En die komen in de buurt omgeving Helmond? Nee, ook uit Wanrooi. Ook uit Wanrooi? Ja. En hoe zijn die erachter gekomen? Via een collega. Ja, en die woont wel in Helmond? Nee, ook niet. Ook al niet? Ook niet. Ik ben gewoon aan het vissen, maar hoe komt die er dan achter? Ja, die heeft het eigenlijk ook van iemand gehoord. Ik weet het niet, of via de site denk ik. Oké, dus zelfs in Wanrooi weten ze dat het gewoon meteen hier is. Dat is wel leuk. Ja, mond reclame. Nou ja, als je meneer zegt, heel Nederland weet het eigenlijk wel, hè? Want er is maar één groot kasteel van Sinterklaas. Ja, en dat staat in Helmond. En dat staat in Helmond. Ja, ik vind het helemaal fantastisch. Hey Bram. Ja? Ik heb nog een vraag aan jou. Want, nog een vraag? Ja, net was ik bij het kasteel, hè? En ik ben in vliegende vaart hier naar de studio gereden. Omdat we op het moment, ja, we hebben geen internet, het ligt plat. En nu kunnen we de uitzending op deze manier maken. Maar ja, ik heb nog wel gezien dat de kaartjes voor vandaag allemaal op zijn. Dus mensen kunnen voor vandaag geen kaarten meer kopen. Maar kun jij er ook achter komen bij iemand van de kassa of zo, hoe het met de wachtrij en zo is? Bij de wachtrij. Ja, er komt altijd bij ons iemand een update geven. En die komt vertellen hoe het met de wachtrij is. En of er verder nog kaarten voor de komende dagen te koop zijn en zo. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, dan ga ik zo meteen even naar de kassa. Ik kan één ding wel vertellen. De wachtrij is nu niet lang. Oh, dus als mensen... Iedereen die in de wachtrij staat, staat onder het overkapte gedeelte. Dus bij, van het kasteel tot aan het eerste gedeelte waar je eventjes naar buiten toe moet. Oké. Okay. Dus het is misschien net een kwartiertje wachten, dus dat is helemaal niet lang. Nee, dus ik denk dat het wel goed is als mensen nog kaarten hebben en denken van we willen nog die kant op. Nu heb je de kans. Nu heb je zeker de kans. Ja. Ik zou nou lekker aansluiten, nou is het rustig. Ja. En dan ligt het vanmiddag in de latere uurtjes al een heel stuk drukker, dat weten we niet. Ja, daarom. Kijk, als alle mensen die nog kaarten hebben en nog naar binnen willen, als die straks allemaal tegelijk komen, moeten ze weer heel lang wachten. Dus ik zou mensen zeggen, Als je tijd hebt, kom nu gewoon. Als je al een kaartje hebt. Als je voor vandaag geen kaartje hebt, helaas, het is uitverkocht voor vandaag. Er zijn wel nog kaartjes voor andere dagen te koop, maar welke dagen precies, dat willen we dan nog even weten. Dat ga ik nou meteen vragen. Ja? Oké, okay. Nou dan horen we jou straks weer. Dat is goed, Karen. Tot oké. Okay. Zeg Sint, nog één vraagje. Waarom blijf je niet bij ons? Waarom moet je weer terug? Je bent hier nauwelijks een maand. En de tijd gaat veel te vlug. Waarom blijf je niet bij ons? Voor altijd. Maanden zijn voorbij gekomen. Tot je eindelijk weer eens kwam. Kinderen zongen op de kade. Met hun hart in vuur en vlam. Maar er komt straks ook een tijd. Dat je ons weer achterlaat. En dat is eigenlijk niet eerlijk. Omdat ik afscheid neem en altijd haak. Waarom blijf je niet bij ons? Waarom moet je weer terug? Je bent hier nauwelijks een maat. Echt, de tijd gaat veel te vlug. Waarom blijf je niet bij ons? Voor altijd. Door het slechte weer, dat je naar een grote feest snel weer met de boot vertrekt, hoewel je zo kort hier bent geweest. Of zijn het de lange files, zijn de kinderen hier brutaal? Zit, vertel me als je lief, want het is iets waar ik zo van baal. Waarom blijf je niet bij ons? Waarom moet je weer terug? Je bent hier nauwelijks een maand. Echt, de tijd gaat veel te vlug. Waarom blijf je niet bij ons? Voor altijd. En ik weet wel, als je straks niet gaat, is er niks om weer naar het museum. En ik weet wel, dat je straks wil gaan, want je mist dus pas de zon. Voor ons is echt voor alle jonge kinderen. Iemand die weet wat liefde is. En u weet dat als geen ander. Dus ik vraag uw namen. Waarom blijf je niet bij ons? Waarom blijf je niet bij ons? Altijd wensen samen te zijn, heel hun leven liefde geven zonder schijn. Worden zij verbang voor wat eens komen zal, dan hoor je hen smeken overal. Liefde en medelijden, hou voor ons een plaatsje bij. Wij willen zo dolgraag altijd samen zijn. Eenmaal klimmen wij omhoog, samen langs de regenboog. schrijf u nu vast op hoe onze namen zijn. Lieve Heer en Medelij, eenmaal is het hier voorbij. Zet u niemand boven tussen haar en mij. De tijd die gaat maar door, in het wachten hemel door. Maar altijd blijf een oude plaatsje bij. Veel van waard op deze aarde raak je kwijt. Hier verdwijnt, er komt een einde op. Moederziel, alleen maak je je laatste reis. En dan zoek je naar een paradijs. Lieve Heer en Menelij, hou voor ons een plaatsje bij. Wij willen zo nog maar altijd samen zijn. Eenmaal klimmen wij omhoog, samen langs de regenboog. Schrijf u nu vast op hoe onze namen zijn. Lieve Heer en Medelij, eenmaal is het hier voorbij. Zet u niemand boven tussen haar. Ja, en we gaan gewoon de muziek onderbreken, want ik zit nog steeds in de studio en Bram die zit, als het goed is, heb ik begrepen, bij de kassa van het kasteel van Sinterklaas. Klopt dat, Bram? Ja, dat klopt helemaal, Karen. Ik zit zelfs op de stoel achter de kassa. Oh, mag je kaarten verkopen? De kaarten die zijn er niet meer zo heel veel, dus die vallen bijna niet meer te verkopen. Hoeveel kaarten zijn er eigenlijk nog voor vandaag? Geen meer. Helemaal uitverkocht. Alles is helemaal op. Nou, dat is al heel erg jammer. Maar de volgende keer zijn er nog wel kaarten te krijgen. Tot dinsdag, donderdag en vrijdag. Dus aanstaande dinsdag, aanstaande donderdag en aanstaande vrijdag zijn er nog kaarten. Enkele kaarten. Het zijn er niet zo heel veel meer, had ik begrepen. Nee, Alan Molien in de dagverkoop. Kun je 's morgens om 11:30 weer nieuwe munten voor de dag kopen. Oké, dus je kan 's morgens toch nog even een paar kleine munten kopen. Maar de voorverkoop is er al bijna uit. Ja, helemaal. Maar hoe zit het dan, Bram? Dus Bram, ja? Betekent dat er nu voor de komende dagen alles bijna uitverkocht is, maar als je dan op die dag zelf komt, houden ze daar dan nog wat voor achter voor de losse verkoop of zo? Ja, er is elke ochtend is er gewoon nog een losse verkoop, zoals ik het begrijp. Ja. En de voorverkoop is er dus al uit. Ja, ja, maar diezelfde ochtend zijn er nog wel enkele kaarten verkrijgbaar. Oké. Okay. Ik denk om het eerlijker te houden voor de klanten. Ja. Hè? Ja. Maar de voorverkoop, die ligt er dan bijna helemaal uit. Ja, ja, dus als mensen nu nog, want voor het weekend zijn er dan ook geen kaarten meer, begrijp ik? Voor aanstaand weekend, dan moet je volgens mij gewoon in de ochtend komen. Dan moet je de dag zelf komen. Staan er ooit om 7:00 al voor de poort. Kijk, dus als je nog aankomend weekend wil komen, dan moet je om 7:00 voor de poort gaan staan. Om 7:00? Dan zijn er nog kaarten. Ja, dan zijn er nog kaarten. En hoe laat gaat het dan? Als je om 7:00 voor de poort gaat staan, dan gaat het volgens mij om 8:30 open. 9:00. 9:00. En 9:30 begint Sinterklaas. 9:30 begint Sinterklaas. En om 9:30 begint Sinterklaas. Dus vanaf 9:00 kunt u zaterdag gewoon de kaartjes nog afhalen bij de kassa. Maar ik hoorde net dat in het weekend om 7:00 al mensen voor het pool staan omdat ze per se een kaartje willen. Dus als ik het goed begrijp, staan er om 7:00 al mensen voor de kassa. Die staan 2:00 te wachten om kaartjes te kunnen kopen om 9:30 naar binnen te kunnen. Ja. Dan begrijp ik het helemaal goed. Maar als ik hier kijk, dan zie ik voor de woensdag, zie ik bijvoorbeeld nog maar 1 muntje liggen. Die woensdag en die dinsdag en die donderdag, die zijn al iets meer. Oké. Dus het is nog heel weinig. Ja, dus het loopt wel heel goed. Dat is natuurlijk het goede nieuws. Dat is natuurlijk het goede nieuws. Maar voor de luisteraars die nog willen gaan, helaas, dan moet je nou snel komen voor die dinsdag of die donderdag. Of je moet in dezelfde ochtend je kaartje komen halen. Ja, ja. Nou, dat is in ieder geval een hele goede tip. En op de achtergrond dat ze dus gewoon doorgaan met het verkopen. Ja. Meneer die heeft er net erin verkocht. En het gaat gewoon steeds door. Om de twee minuten staat er eigenlijk wel iemand hier aan de kassa. Al is het nu om te vragen van zijn er van vandaag nog kaartjes, dan is het wel voor dinsdag, woensdag of donderdag. Uh-huh. Ja. En de wachtrij op het moment, die was vrij kort, zei jij, hè? De wachtrij is nog steeds erg kort. Hij is zelfs nog kort als net. Ja. Want ze staan nou allemaal bij om binnen te komen. Oké. Okay. Dus... Er staat gewoon eigenlijk geen wachtrij. Ja, waar zijn al die mensen dan die kaartjes gekocht hebben voor vandaag, vraag ik me af. Mensen die voor vandaag een kaartje gekocht hebben? Ja, waar zijn die allemaal? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk dat ze allemaal in gedachten hadden van, goh, we gaan rond 3 uur zo in de middag. Dan zijn de meeste mensen al binnen. Maar ja, nou staat er dus geen rij. Dus als je luistert en je hebt een kaartje, kom dan nu. Ja, inderdaad. Hartstikke rustig. Hé, hey, ik hoor een treintje. Ja, ik zie treintjes die zo binnenrijden. Want dat is er ook nog steeds, hè? Treintje rijdt nog steeds rond. Je kunt nog steeds gratis met het treintje mee. Ja, dat klopt helemaal. Ik hoor een hoop gejuich op de achtergrond. Dus ja, er is... Dat zijn issues die met het treintje mee is gegaan. Ja, er is weer van alles te doen, ook op het buitenterrein waar je geen kaartje voor nodig hebt. Dus wat dat betreft kunnen mensen met kinderen, en ook zonder kinderen trouwens, altijd even langskomen. Americo, het paard van Sinterklaas staat er. Er is een restaurant. Je kunt ook inderdaad iets drinken. Er zijn spelletjes voor de kinderen. De pieten lopen er rond. Het is, vind ik, hartstikke gezellig. Het is hartstikke gezellig, ja. Ook al heb je geen kaartje, ik zou gewoon gezellig even komen. Of de sfeer maar van buiten en wellicht kom je misschien nog binnen. Ja, en er staat zelfs een draaimolen. Hey. Ik hoor dat ze hier ook kunnen zingen. Ja, ik wou net aan jou vragen, maar ze zijn me voor. Maar diegene die daar zo goed kan zingen, laat die het eens horen, want dat liedje kennen we nog niet. De deur geklopt, hè? Ja, die kennen we nog niet. Wil je die even voor ons zingen? Nou, daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zal dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben de goede Sint. Want al ben ik zwart gezoet, meen het toch goed. Ja, zelfs wij kennen ook de Sinterklaas. Ja, maar toch klopt het niet helemaal wat die meneer zingt, hè? Ja, maar dat klopt nog iets niet, want op alle liedjes heb ik nou nog dankjes Sinterklaas gehoord en hier zit dat niet achter elkaar. Ja, maar nee, dat klopt. Dat hoort hier niet achter, maar die meneer die maakt een hele cruciale fout die je heel vaak hoort. Ik word gewoon kritisch, ja, hè, dat mag, hè? Oké, maar wat is dan de goede versie, Karen? Nou, die meneer die zingt, daar wordt aan de deur geklopt, wees maar niet bang, mijn vriend, ik ben de goede Sint... Ook al ben ik zwart als roet, dat klopt niet. Ik ben een goede vriend en ook al ben ik zwart als roet, het is niet Sint die aan de deur klopt, het is Piet. Sint is niet zwart als roet. Als de dame aan de deur geklopt, achterklopt, zachterklopt. koptelefoon en een zwart bodywarmertje. Ja. Met dat Radio Helmond. Die kan je aanspreken als je een liedje wil zingen. Wel van Sinterklaas, want die moet ik leren. Ja. Ja. Ja, dan mag je eventjes komen. Hè, en dan dus niet te verwarren, die man met die koptelefoon, dat is niet Filemon van de televisie, maar dat is Bram van Zat Radio. Hoe, ben je Filemon? Filemon? Nou, zeg. Hij minstens zo leuk, hè? Ik hoop dat ik toch wel een beetje Filemon leef. Ja, minstens zo leuk. Nou, dan is het helemaal goed, Kaart. Goed zo. Nou, dan ben ik heel blij mee om te horen. Goed zo. Nou, wij gaan hier weer even wat muziek draaien en jij gaat gewoon weer op zoek naar mensen die nog wat meer Sinterklaasliedjes kennen. Ja, ik hoop dat ze op zoek gaan naar mij dagen. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Ik hoop dat ze dadelijk komen, dat ze alle aankomen zetten en dat ze allemaal zeggen van, goh, ik heb een leuk liedje. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik helemaal. Oké, tot zo weer. Doei. Thank you. keer als ik je zie, krijg ik zo'n heerlijk gevoel. Is iets als ik jouw stem weer hoor, dan gaat mijn hart tekeer. Als jij mij aankijkt met die blik, oh, het verlang naar meer. Geef me je hand, geef me ze allebei, en fluister dan lieve woordjes naar mij. Oh, ik hoop dat jij hetzelfde voelt, samen voor hetzelfde doel. Geef me je hand, geef ze allebei, maar ik vraag, wat vind je van mij? Ster aan de hemel, die schiet het elke nacht. Ik voel me vreemd en totaal van slag. Wie had dat ooit verwacht? Want steeds als ik jouw stem weer hoor, dan gaat mijn hart tekeer. Als jij mij aankijkt met die blik, oh, het verlang naar meer en meer. Geef me je hart, geef me ze allebei, en fluister dan lieve woordjes naar mij. Oh, ik hoop dat jij hetzelfde voelt, samen voor hetzelfde doel. Geef me je hart, geef ze allebei, maar ik vraag, geef me je hart, geef me ze allebei, en fluister dan. Bram, ben je daar? Ik ben er nog daar. Ja, jij bent er nog. Gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja, want het is bijna tijd voor het nieuws. We zitten al op 2:02. En om 3:00 komt het nieuws er weer in. Dus ja, ik denk dat we even er tussenuit moeten. Dat moet je gaan. Dat is heel erg snel. Gaat snel, hè? Ja. Ja, hè? Ja, how time flies. Eigenlijk een beetje zonde. Ja. Het is hier zo gezet, ja, misschien dat daarom zo snel gaat, omdat het hier heel erg gezellig is. Ja, en het goede nieuws is, we hebben nog een uur. Oh, hebben we nog een uur? Ja. Oh, dat was heel leuk. Dus we zeggen gewoon tegen de mensen dat ze eigenlijk moeten blijven luisteren. En dadelijk komt het nieuws van heel Nederland. En daarna komen wij weer met meer nieuws van het kasteel. Dus mensen, jullie moeten blijven luisteren. En daarna, wat was er daarna, Karen? Meer nieuws van het kasteel. Meer nieuws van het kasteel.

dat kan niet anders dan. Bij honderd pakjes boten, zitten vol tot aan de rand. Met cadeaus voor ieder kind, en dat is niet wel raar is, want hij hoort ze te krijgen toch, of is hij nog niet jarig? Hij is nooit jarig. Ik vind je wat ik doe, ik vind je vreselijk blij. Ik vind je wat ik doe, hij heeft de doodjes mee. Hij vindt het echt te wauw. Hij is een man, de boss van alle kinderen. Hij laat alle kinderen genieten. Daar staat zijn paard. Die loopt zo over daken. Met op zijn hoeven anti-slip. Om geen slippertje te maken. En dan die duizend anderen, zijn eigen personeel. Die werken alles zwak. Want Sint is commercieel. Oh, hij is zo vreselijk blij. Want de zon komt naar ons toe. Aan het geruis dat Bram er is. Wij zijn weer aan de andere kant van het nieuws. En Bram is er ook weer. Ik ben weer, ja. Naar het nieuws. Ja. En jij hebt iemand bij je staan, heb ik begrepen. Even wachten, Karen. Ik krijg hier iets voor me. Ik moet heel eventjes iets horen. Kan jij heel eventjes het overnemen van mij? Ik kan het wel even overnemen. Betekent dat nou dat ik hier de boel vol moet gaan praten? Ik heb begrepen dat Bram iemand bij zich heeft, een rapper. Dus ik weet niet wat ze daarmee gaan doen. Ik denk praten en misschien gaat hij ook nog wel rappen. En, ja, dat klopt helemaal, Karen. Ja? En ik heb een hele bekende rapper langs me staan. Die heeft de eerste Nederlandse, volgens mij, Sinterklaas rap gemaakt. Een echte Sinterklaas rap? Een echte Sinterklaas rap. En dat is eigenlijk de tijd van nu. Ja? Maar het is nog nooit eerder gebeurd. Maar leuk. Die heb ik dan eigenlijk langs me staan. Echt waar? Ik ben wel moeilijk weer langs je staan. En op het goed is heb ik de eerste Sinterklaas rap van Nederland gebracht. En de videoclip die komt vanavond om 5 uur komt die uit. En die kan je hem op YouTube bekijken door gewoon Moenier en dan titel Spring van Sinterklaas. Oké, okay. Maar dat is wel heel erg leuk. Hoe kwam je op het idee om überhaupt een rit te maken van Sinterklaas? Ja, dat is een hele goeie. Het idee had ik al langer in mijn hoofd. Ik ben er eigenlijk naar mijn eigen zeggen iets te laat mee begonnen. Maar we hebben het uiteindelijk toch allemaal net klap weten te redden. En hoe ik erop ben gekomen, ik dacht van, dit kan... Ja, het is nieuws op de markt van Sinterklaas. Dus ik ben erop gekomen om echt... ik ben zelf half Nederlands, half Marokkaans en Nederlands opgevoed. Dus ik heb Sinterklaas altijd meegemaakt. En omdat ik met rapmuziek ook bezig ben, dacht ik van, dit is een mooi moment om een Sinterklaas rap te brengen. En dat is multifunctioneel is ook, absoluut. Ja. Want hoe oud ben je? Ik ben 18. 18 jaar is jong zelfs. Ja. Ja. En waarom ben je dan te laat begonnen? Ik ben te laat begonnen met de Sinterklaas rap. Daar ben ik te laat eigenlijk mee begonnen. Want we hadden, ik denk als we dat... we daar eerder mee waren gestart, dat het nog groter had kunnen worden en allemaal nog beter. Maar in de tijd dat we het gedaan hebben, is het echt een top videoclip geworden en ook een topnummer. En kinderen en ook ouders raken er heel enthousiast van. Weet je wat nou het leukste is? Ik herken niet jouw gezicht, maar ik denk dat er heel veel mensen jouw gezicht ook gewoon herkennen van een film, toch? Ja, van Pizza Mafia, een bioscoopfilm. Die hebben we vorig jaar gedaan. Vanaf december ben ik ook te zien in een vaste commercial van een bekende televisiereclame van de supermarktketen. En daar speel ik een vaste medewerker in tijdens nieuwjaar en kerstmis. En dat komt vanaf 6 december. Dus ja, over met mijn acteren gaat het gewoon heel goed. En daarlangs maak ik er rapmuziek bij. En wil ik gewoon die commerciële hoek in, net zoals bijvoorbeeld een alibi, om het zo maar te zeggen. Oh, dat is heel leuk. Dus je doet het acteren en je doet de rap die je erbij. En uiteindelijk probeer je daar een combinatie van te maken? Ja, ja, uiteindelijk moet het gewoon, moet het puzzeltje eigenlijk ja, in de een vallen, om het zo maar te zeggen. En ja, dan moet het van beide kanten komen. En ik heb er volle vertrouwen in dat het goed gaat lopen. Ik ben 18 en het loopt nu al goed. Ik heb nog een heel leven voor me, dus... ja, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ik denk dat ik dat ook al heb. Als ik je zo zie, hoe dat je hierbij staat, het is echt heel leuk. Je gaat dadelijk hier optreden, had ik vernomen? Nee, vandaag helaas niet. Ik treed aanstaande zaterdag op, om 10:30 ochtends en 14:30 middags. En zondag treed ik op om 10:30 ochtends. En dan volgende week zaterdag weer, op 3 december, als ik het goed heb. Dan om 10:30 ochtends weer. Dus, dus elke keer om 10:30 op zaterdag, zondag en volgende week zaterdag ben jij hier te vinden. Dus ook als je geen kaartje hebt, kom dan gewoon even gezellig naar het kasteel toe. Want hier staat dus eigenlijk gewoon de bekendste Sinterklaas-rapper, want hier is nog maar eentje, te zingen op binnenplein van Helmond. Maar je snapt natuurlijk wel dat we allemaal heel benieuwd zijn naar hoe dit de eerste Sinterklaas-rap overkomt. Nou, hij komt heel vrolijk op. Het is echt een refreintje wat in je hoofd blijft zitten. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen. En het is ook met name het nummer zegt het al, de titel Spring voor Sinterklaas. Dus je moet er echt op springen ook. En het is echt met name een refrein en de coupletten zijn gewoon echt op Sinterklaas gericht. En het is echt... ja, echt behoorlijk. Een heel behoorlijk nummer. Het klinkt allemaal leuk, nou wil ik het ook nog horen. Hoor? Ja. Kijk, ik zal het eerste stukje eigenlijk een beetje doen. En het is gewoon het rapstukje. En het refreintje gaat anders, maar ja, goed. Vanavond kun je de videoclip kijken en dan hoor je het gelijk. Maar het eerste stukje gaat zo. De Pieten, het kasteel, alle kinderen zijn nog klaar voor. De Sint is in het land, het wordt gezongen, ja, in koren. Je weet niet wat je hoort en je weet niet wat je ziet. Vrolijke geluiden door het zien van de Sint en Piet. Cadeautjes opgesteld, alle Pieten aan het werk. Want de kinderen blij maken is het enige wat telt, is het enige wat hoort. Dus Pieten, maak voort, roept de Sint vanuit zijn prachtige Sinterkantoor. Roept de Sint vanuit zijn prachtige Sinterkantoor. De Pieten werken hard en zijn druk aan het werk. De kist die zijn zo vrolijk, ze zijn allemaal blij, want ze krijgen pepernoten en ook een marsepein. Oh, wat een heerlijke tijd, oh, wat een heerlijk gevoel, want er ligt een cadeautje van de Sint in mijn schoen. Ik ga nu naar school om mijn best te doen, want dan heb ik de volgende dag weer iets in mijn schoen. Ja, dat klinkt allemaal heel erg leuk. Nou waren we vandaag bezig met mij de Sinterklaasliedjes bij te brengen. Maar ik vind deze toch wel heel erg moeilijk om die zo in één keer te leren. Het klinkt allemaal heel leuk. Volgens mij is de tekst ook ergens terug te vinden. Ja, of de tekst die kun je gewoon vanavond bij de videoclip staat er ook de tekst onder. Dus de songtekst om het zo maar te zeggen. Dus nee, dat is allemaal geregeld. En daarvoor kan je ook op mijn Facebookpagina terecht. En dat is gewoon Facebook. En dan typ je in gewoon Moenier. Dus ook gewoon ervoor. Echt origineel, dus gewoon Moenier. En daar staat alle informatie op. Dus ja. Dus maar waar is nou vanavond de echte premier? Vanavond? Ja, we brengen hem uit. We hebben gisteren eigenlijk al een soort van voorproefje weggegeven door een preview online te zetten. En dat hebben we gedaan via EDTV, dus via het Eindhoven Zandblad TV. En, en vanavond brengen we hem online. Promoten we hem via Facebook en via andere websites enzovoort. Op de website van het kasteel van Sinterklaas. En dan gaan we ervoor zorgen dat het nummer een hit gaat worden. En we gaan kijken waar die gaat eindigen en hoe die wordt ontvangen. Dus ja. Nou, wij zijn in ieder geval zeer benieuwd. Wij gaan er in ieder geval naar luisteren. En ik denk dat er ook heel veel mensen die nou zitten te luisteren, dat die jouw nieuwe clip gaan bekijken. Want het schijnt een hele leuke clip te gaan worden als ik jou zo hoor. Ik dank jou in ieder geval voor de leuke rap. Ja, helaas kan ik hem nog niet zelf, maar daar gaat verandering in komen. Aan het eind van Sinterklaas, dus dadelijk met 4 december, is hij hier voor de laatste keer. En dan viert hij s'avonds ook zijn verjaardag. Tot Karin. Sinterklaas, ja, die viert uiteindelijk ook zijn verjaardag. Dan is hij niet meer hier. Nee, volgens mij is... Dan heb je wel op 4 december de pakjesavond, toch? Nee, volgens mij is dat eigenlijk op 5 december en op 6 december is hij echt jarig. O, ja, maar dan zit hij al op de boot. Ik zit helemaal in de war met het kasteel van Sinterklaas, Karin. Het kasteel van Sinterklaas heeft de laatste openingsdag op 4 december, maar dan is het kasteel open voor mensen met een handicap. Maar Karin, vind jij dit nou ook leuk, zo'n grep? Ik vind die rap helemaal fantastisch. Hé, weet je trouwens, Frans, die zit hier van de techniek en die wijst op zijn hand. Die heeft zijn hand gebroken. En of hij nou ook een handicap heeft, dan mag hij ook naar het kasteel. Maar daar is het niet voor, Frans. Nee, helaas. Ja. Misschien moeten we Frans dan maar een keertje een kopje thee aanbieden. Ja, wie weet. Dat is ook weer een beetje pluis voelbaar. Ja, die zit hier zo braaf de techniek te doen. Hé, maar ik vond het ontzettend leuk, die rapper, nog even. Want het is wel een brug eigenlijk tussen ook Marokkanen en Nederlanders, lijkt me. Want ik hoor dat hij half Marokkaans, half Nederlands is. Nou, als je hem zo hoort praten, dan klinkt het ook best wel een beetje met een Marokkaanse tongval. Dat hoort denk ik ook wel een beetje bij rappers. En ja, dan vind ik het wel leuk dat er misschien ook wel een bruggetje is tussen de Marokkaanse gemeenschap en de Nederlandse gemeenschap. Ja, aan de ene kant is het heel leuk eigenlijk. Maar ja, ze vieren net zoals ons gewoon hier Sinterklaas, ook in Nederland. Hè? Ja. Want ja, Sinterklaas is echt in de koudste periode van ons land. Mm. Is hij gewoon hier. Ja. Dus het is gewoon leuk dat ze met ons meedoen, gezellig. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het heel goed om te zorgen dat je de Nederlandse gebruiken leert kennen. En op een leuke manier ook. Ja, dat klopt. Misschien... Want als hun zijn schoentjes hebben, die zijn net zo goed, net zoals ons. Gewoon kinderen die gewoon heel lief zijn, die ook gewoon in het grote boek van Sinterklaas staan. Ja. Dus ook als hun zijn schoentje zetten bij de kachel of waar dan ook in het huis, krijgen ze ook gewoon een leuk cadeautje in de schoen, dat hoor je wel. Ja, precies, komt er gewoon in. Sinterklaas maakt geen onderscheid. Nee, dat klopt. Allemaal zachte pieten erbij, hè? Ja, precies. Ik vind het heel fantastisch. Ik vond het heel leuk om die rap te horen. Ook leuk dat hij zijn liedjes hoort. En ik snap wel dat het voor jou heel erg moeilijk was om die tekst in één keer te onthouden. Dus ik denk dat jij maar weer eens op zoek moet gaan naar kinderen of pieten die wel die geëikte Sinterklaasliedjes nog kennen. Ja, ik denk dat ik dat maar even moet gaan doen. Doe dat maar. En dan kom ik zo wel eventjes bij jou terug. Vind je dat goed? Dat is goed. Oké. Tot dadelijk. Tot zo. Doei. Doei. Midden in de zomer, in een ijsje of zomaar door de zon. Midden in een koel en onwijs wijsje, op een taakpunt of een doelpunt die je zelf scoren kon. Door de pinda's op een bootje pinda kaart, je bent verbaasd. Soms dan zwemt het zomaar in het water, op een reisje van school tot in de bus. Midden in een kus van een mooi meisje, of bovenop je bed, wanneer je net bent ingezucht. Door het mooiste bloemen in een bloemenvaart, een bloemenvaart. Wat een lijf van Sinterklaas, Sinterklaas, lijf van Sinterklaas. Oh, een lijf van Sinterklaas, Sinterklaas, lijf van Sinterklaas. Dan zit het zomaar op een schommel, in een glaasje of in je nieuwe jas. Midden in de klas of zomaar naastje, zomaar uit een zak of uit een bak vol met patat. Door de mooiste bellen uit de bellenplaats, je bent verbaasd. blij van Sinterklaas. Heb je ooit een keer gezongen, zonder dat je zelf zong? Heb je ooit een keer gesprongen, zonder dat je zelf sprong? Heb je ooit een keer gedacht, en zelf een keer de baas, dat je in de supermarkt en dat je dacht? Dat was Jochem van Gelder. We hebben hier een hele cd met allemaal Sinterklaasliedjes van Jochem van Gelder. Heb je die al gehoord, Bram? Ja, ik heb er al een hele hoop gehoord van Jochem van Gelder. Maar die komt ook een keer weer met leuke nieuwe liedjes. Ja, lekkere melodie erbij. Het swingt allemaal. We zitten hier ook lekker te swingen in de studio. Het is hartstikke leuk. Daar ben ik dan helaas niet bij. Nee, daar ben je niet bij. Maar jij hebt daar zoveel mensen om je heen. Het is hier maar stilletjes en rustig overgeleken bij jou. Ja, nee, wij zijn hier ook met z'n allen te zwingen op de liedjes die buiten gevraagd worden. Ja, waar ben jij nou? Ik ben nou in het restaurant. Ik sta volgens mij langs Peer, want ik zie een peer op het jasje staan. Het is niet een peer, hè? Het is geen peer. Geen appelpeer? Nee, hij heet peer. Hij heet peer. Dus ja, in een horeca gebeuren kan je wel een keer een peer tegenkomen, dat klopt. Maar nee, dit is peer en dat is zijn naam, zeg. Oké. Dus dan komt het al wat beter over, hè? Ja. En wat doet Peer? Ja, dat wou ik nou gaan vragen aan Peer. Okay. Want Peer, wat doe je nou eigenlijk allemaal hier? Ja, wij zorgen gewoon dat de mensen die hier komen om het kasteel te bezoeken en die niet binnen mogen, die kunnen hier lekker rustig komen wachten tot kinderen weer op het kasteel komen. Een warme chocomel, een slagroom, worstelbroodjes, frisdrank, nuttige en lekker warm, aangenaam vertoeven en buiten entertainment volgen van de Zwarte Pieten. En wat het voordeel hier is, dus als je hier binnen zit, dan heb je een... jullie hebben sowieso een heel leuk lampje hier middenin staan, maar ook een warmtekachel. Ja, klopt. Wel drie warmtekachels, dus... Drie warmtekachels, dat zijn er wel heel erg veel. Maar is dat nodig hier om warmtekachels neer te gaan zetten? Ja, anders is het echt veel koud. En het is... Nou is het nog lekker buiten, maar ja, normaal wil het wel eens vriezen. En ook voor de apparatuur die hier binnen staat, ook wel automaten, koffiezetapparatuur. Dat die vorstvrij blijven en niet kunnen bevriezen gewoon. Dus, en natuurlijk ook vooral voor de gasten, hè, dat die het lekker warm hebben. Aangenaam warm doen we dat, ja. Ja, nee, dat is inderdaad een heel groot voordeel als je zo die koeling ziet. Ja, die moet natuurlijk geen vriezer worden hier. Nee, dat is niet de bedoeling. Wij verkopen het liefst een vloeibare frisdrank. Dus geen ijslollies. Oké, maar dat is wel leuk. Want als je hier binnen staat, dan zie je ook gewoon echt dat oude klassieke steltje zo. Met die hele leuke stoeltjes, gouden stoeltjes met rode kussentjes erop, leuke staantafels met een rode bekleding, mooie staan, kritjes erbij, hè? Ja. Die zijn echt heel mooi. Dus qua decoratie, hebben jullie hier ook over nagedacht? Ja, wij passen ons eigenlijk gewoon aan de omgeving en hoe de organisatie van Sinterklaas dat het kasteel opbouwt eigenlijk. En daar willen wij gewoon in meegaan. En dat is gewoon een beetje een klassieke stijl, gewoon mooi, leuk en gewoon gezellig, een warme sfeer. En dan heb ik wel een vraagje stiekem. Is Sinterklaas hier ook al geweest om iets een lekker drankje te komen halen? Nee. Hij komt hier elke dag om 9:00 ochtends zie ik hem voorbij komen. Maar hij gaat altijd rechtstreeks door naar zijn kamer, helaas. Rechtstreeks door naar zijn kamer? Ja, ik heb hem hier nog nooit binnen mogen ontvangen. Oeh, dat is wel echt heel erg jammer eigenlijk. Want om 9:00 dan loopt hij even een rondje over het terrein en dan gaat hij weer terug naar zijn eigen kamer. Want hij slaapt bij zijn eigen kamer volgens mij. Volgens mij slaapt hij gewoon in zijn eigen kamer. Hij loopt hier inderdaad even rond en dan gaat hij terug naar zijn kamer en daar blijft hij heel de dag. En s'avonds wil ik ook wel eens even naar buiten komen om een paar Americo-gedachten zeggen. Maar hij komt hier helaas nooit binnen, want we hebben hele lekkere warme chocomel. Dus ik denk dat Sinterklaas het ook wel lekker vindt. En dat denk ik ook wel, want het is echt een chocomel. Ik heb hem net al stiekem een beetje geproefd. Ik heb net een beetje dat schuine randje zo op mijn lipjes zitten. En dat is dus de echte chocomel. Dus als je ook die echte chocomel wil hebben, dan moet je eigenlijk gewoon eventjes hierheen komen. En dan kan je ook weer even hier lekker gaan zitten. Je kan dus buiten, heb je spelletjes. Daar heb je Amerigo, daar heb je het treintje, daar heb je de draaimolen. Dus daar kom ik dan elke keer weer op terug. Maar ja, nu weet ik ook hoe het hier is. En hier is het ook hartstikke gezellig. Vind je niet, Karin? Ja, het klinkt heel leuk. En ik moet zeggen dat je het ook heel mooi omschrijft hoe het eruit ziet. Ik kan me er wel een voorstelling van maken. Het ziet er gewoon echt leuk uit. Echt die hele mooie lampen die je eigenlijk normaal op straat tegenkomt in Londen. Hè, ja. Zo'n lampen zijn dat ongeveer. Ja. En gewoon een ouderwets keukengerei zie je op de muur. Dus het ziet er gewoon helemaal mooi uit. En ja, qua decoratie is het eigenlijk gewoon bijna een 10 waard. Dus dat is echt heel goed. Ja, en als ik het goed begrijp, is dit restaurant dus bedoeld voor de mensen die niet in het kasteel kunnen. Of de bezoekers kunnen daar natuurlijk ook wel drinken als ze er weer uitkomen. Maar het staat op het voorterrein van het kasteel. Dus iedereen kan er zonder kaartje naar binnen. Iedereen kan er zonder kaartje naar binnen. Ja, want mensen die dus niet in het kasteel mogen, zei die net al, die mogen ook hier lekker een drankje komen doen. Ja. Dus dat houdt in, als ze geen kaartje hebben, kunnen ze ook hier gewoon naar binnen toe. En het staat geheel vrij. Ik heb net ook stiekem de worstelbroodjes al geprobeerd. En die waren ook heel erg lekker. Dus ik kan niks anders zeggen als gewoon komen, gewoon gezellig hier op het binnenplein bij het kasteel van Sinterklaas. Ja, volgens mij missen wij hier toch wel een heleboel hoor. Als ik hoor dat jij in de worstelbroodjes en de chocomel zit. En dan zit ik hier gewoon met een plastic bekertje met water. Nou, ik zou zo lekkere worstelbroodjes meenemen naar de studio. Mm. Zover is het hier niet vandaan, dus dat scheelt nee, al. Nee. Als je nou hier had gezeten, ja, dan was het een heel stuk makkelijker ja, geweest. Ja, dat was inderdaad. Maar goed, dat komt vanzelf nog wel. Maar ja, in ieder geval, je zit nou dus nog in het restaurant. En zou die meneer ook een Sinterklaasliedje kennen, denk je? Onze Peer? Een Sinterklaasliedje kennen, denk je dat? Ik weet het niet. Ik ben best benieuwd. Kan jij welk liedje willen wij nou echt leren, Karin? Ja, had die stoomboot nog. Maar ik weet niet of hij misschien een lievelingsliedje heeft. Wat is jouw lievelingsliedje van Sinterklaas? Oh, dat is wel heel moeilijk. Ik denk Ziegend komt stoomboot. Een heel ouderwets, klassieker. Nou. Ziegend komt stoomboot. Dus dat is een liedje wat wij echt willen leren. Hebben jullie hem niet kunnen gewoon op radio draaien voor iedereen? Nee, wij moeten het zelf leren. Dus dat... Ik weet niet, wil je dat op de radio? Zwarte Piet binnenroepen, dan... Ik denk dat we dadelijk heel even terug moeten komen met een Zwarte Piet. En dan wil Peer wel mee gaan zingen. Peer samen met een Zwarte Piet. Het lijkt me een fijn plan, dat we dadelijk ja, Peer en een Zwarte Piet... niet echt alleen. Nee, ook nou, lijkt me een goed idee. Oh, hij heeft een burn-out, zegt hij. Dus ja, dan, ja, dan gaat het wat moeilijker, hè. Dan moet hij zingen, dan word je weer vrolijk van. Oh, ja. Ik zou het hem zo eventjes vertellen. Dat is goed. Dus nou, ik kom ondertussen even een Zwarte Piet zoeken. Ja? En dan komen we dadelijk even terug met Ziegend komt de stoomboot. Ik ben benieuwd. Tot zo. Tot zo. Ja hoor, we hebben het voor elkaar. Guillermo, Tropical Danny en Walter Cruz. Op één nummertje. Gaan jullie lekker mee zingen of wat? Kom op. Allemaal, toppie! Ik heb de hele nacht weer gaan dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En de tekens op de grond. Zij had mij in je armen meegenomen. Als de sterren en maan maar op weg van die tijd in bestond. Achter wat er nog hoort. Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk? Hoe je waar ik voel als ik je zachtjes streel. Wat doe je? Ja, doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe rijdt. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ik kan niet langer wachten, dit wordt mij te veel. Ik heb de hele nacht weer gedromen. Waarvan dan? Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En de dekens op de grond. Zij had mij in je armen meegenomen. Waar is het ook alweer? Als de sterren en maan naar het plek waar geen tijd meer bestond. Elke keer als je me aanraakt, me aanraakt. Als je zegt ik voel me zo alleen, zo alleen. Dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Ik kom gewoon niet om mijn woorden heen. Maar ik wil je vertellen. Ik wil je heel gewoon vertellen. Dat ik dag en nacht in jou wil zijn. Als ik aan je denk, dan voel ik het en doe me wat ontzettend pijn. Ik heb een hele nacht liggen dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En de tekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Als de sterren de maan maar bleef, was die tijd in de storm. Ongelooflijk. Ja, ja. De Styren, Guillermo, Tropical Danny en Walter Cruz. Wat een gezelligheid. Hey, we pakken hem even bij. Hou je vast. Ik heb de hele nacht. Zo leuk. Ik heb de hele nacht. Liggen dromen. Liggen dromen. Van je schedel, van je mond, van je lijf, van je kont. En de tekens op de grond. Jij had mij in je armen. Zit ik lekker hier met Frans een beetje te praten over wat we dadelijk gaan doen, horen we ineens Bram allemaal tussendoor roepen, want Bram heeft iets te melden. Ja, ik heb zeker iets te melden. Ja, sorry dat we jou meteen niet hoorden. Ja, nee, dat vind ik best wel slecht eigenlijk. Ja, sorry. Ik zat 10 keer te roepen en jullie horen mij niet. Nee, sorry, want ja. Ik heb hier 3 ongeduldige kindjes bij me staan. Oh. En die wilden eigenlijk heel graag Sigins komt de Stoomboot zingen. Oh, nou, dan wil ik het horen. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel eens horen. Want ik wil nou eigenlijk eerst even de namen weten. Cornel. Cornel en? Isa. Isa en? Jacco. En Jacco. Cornel, Isa en Jacco. En die gaan voor ons eventjes leuk zingen. En hoe oud zijn jullie dan? 4. Isa is 4 jaar. 8. Cornel is 8 jaar. En? Het was als Cornel. Jij bent ook 8 jaar? Kijk. Dus Cornel, Jacco en Isa, allebei 8 jaar. En Isa is 4 jaar. Dus ik ben best wel benieuwd hoe goed ze al het liedje kunnen. Nou, gaan jullie zingen? Ja. Hierin komt de toverij van je weer aan. Hij brengt ons in die raad, ik zie hem ook aan. Hoe het komt zijn paardje, het dek op en neer. Hoe hij er de wind komt, alleen en alweer. Zijn knet staat te lachen en roept om steeds toe. Je roept dit jaar slechter, ja. Wie zou dit te groeien? Ah, lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En wij dan niet kunnen ons huisje voorbij. Kijk, ik ken hem nou ook inmiddels een beetje al. Dus, en rijdt dan niet stilletjes ons? Huisje voorbij. Het huisje voorbij. Dus als jullie het schoentje zetten, dan moet eigenlijk Sinterklaas eerst binnenkomen en dan pas mag hij weer verder. Ja. En wat hebben jullie allemaal in de schoen gekregen dan? We hebben al Zal ik bij Jacco beginnen? Wat heb jij in je schoen gekregen, Jacco? Pepernoten, hartjes, schuimpjes en ook heel veel, een heleboel chocoladegeld. Een heleboel chocolade, die kan je er ook echt niet betalen dan? Nee. Dat kan dan weer niet. En wat heeft Isa allemaal gekregen? Ook een heleboel chocoladegeld. En nog pepernoten met kachtjes. En ik heb nog op school een chocoladeletter gekregen vandaag. En dat was een letter. En iedereen heeft de letters gekregen. En ik werd misselijk ervan. Van de letter S? Ja. Oei. En wat heb jij dan allemaal gekregen in je schoen? Heel veel chocoladegeld. En een chocolademannetje. Pepernoten. En dat was het wel. En wie heeft nou de grootste schoenen dan? Ik, maar hij heeft wel de slimste. Ja, die heeft eigenlijk de grootste, dus eigenlijk heeft die de meeste pepernoten dan in zijn schoentje gekregen. Of zie ik dat dan fout? Ja. Ja, en jij zegt nee? Nee, niet altijd de meeste. Niet altijd de meeste? Nee. Oké. Maar ja, dat is wel heel erg leuk. Dan, waar zetten jullie dan jullie schoentje neer? Want zijn jullie allemaal broertjes en zusjes? Nee, alleen maar vriendje. Oh, dat is een vriendje van jou. Maar waar zet jij dan altijd jouw schoentje neer? Bij de vacuüm, bij de opa. Bij de opa. En dat doe jij ook? Ja. Soms mijn schoenen, soms mijn laarzen. En soms jouw laarzen. En jij dan? Ja, ook bij de opa. Ook bij de open haard. Nou, dat is wel heel erg leuk. Dat is echt oud-traditioneel, hè Karen? Ja, dat hoort zo, hè. En ik vind het ook wel slim, af en toe een schoen en af en toe een laars. Als je wat groters vraagt, ja, dan kun je beter een laars zetten. Dat past meer in. Ja, dat past meer in. Daarom denk ik dat ze altijd dat laarsje neerzet bij... bij de open haard. Ja, maar ik denk inderdaad, hè, jij zegt wel van die heeft een grotere schoen, dus die krijgt meer pepernoten. Maar volgens mij, die pieten zitten allemaal op de pietenschool. Die hebben gewoon leren rekenen en eerlijk delen. Rekenen? Ja. Omdat dat vind ik ook heel erg moeilijk, Karen. Ja, dan weet ik niet of jij wel Piet zou kunnen worden. Nee, dan moet je eerst naar de Pietenschool, volgens mij. Ja, misschien weten die kinderen dat wel. Oh, en als je Zwarte Piet wil worden, hoe moet je dat dan doen? Op de schoorsteen kunnen klimmen, cadeautjes in de schoorsteen kunnen gooien. Dan moet je eigenlijk naar Spanje naar de Zwarte Pietenschool gaan. Ja. Ik zag hier, toen ik binnen was, zag ik een hele Zwarte Pieterschool waar je op de daken moet lopen, dat je moet kunnen roeien en dat je pakjes in de schoorsteen moet gooien. Heb ik ook gezien. En je moet leren rekenen. En er zat eigenlijk heel veel bij, toch? Ja. En ben jij al binnen geweest dan? Ja. Heb je Sinterklaas al gezien? Ja. En hoe was dat bij Sinterklaas? Was het een beetje leuk? Ja. Ja, ook wel? Ja. Wat heb je tegen Sinterklaas gezegd? Oh, niet zoveel. Nee, niet zoveel. Heb je wel iets tegen Sinterklaas gezegd? Nee. Ook niet? Nee. Nee? Maar wel tegen Spetjes Piet. Want die zat bij Sinterklaas, denk ik, of niet? Nee. Hey, ook al niet? Nee. Spetjes Piet. Spetjes Piet, dat was die Piet met heel veel leuke kleurtjes zo op zijn lijf. En allemaal spetjes erbij. En die mocht spetjes eten. En die zat, toen ik er was... Zat hij bij de troon van Sinterklaas? Maar dat was toen niet toen jullie er waren of zo. Ik weet niet echt wie welke is. Jij weet niet echt wie welke is. Maar je bent wel met een wegwijspiet meegelopen. Heeft hij heel veel leuke dingetjes laten zien? En wat heeft hij dan laten zien? De kamer van Sinterklaas, de pakjeskamer, laadkamers, het hoekje van de postie. En dat was zelf een beetje. Oh, en dat heb je allemaal op je verlanglijstje niet, hè? Oh, Xbox 360, Mac, van Lego Rocket Launcher niet. Nog een spelletje voor mijn Xbox 360, Kinect. En nog een paar andere dingen. Dus eigenlijk gewoon heel erg veel dan, als ik dat zo zie. Niet echt heel veel, maar het is hier twee verlanglijstjes. Heeft hij twee verlanglijstjes? En zo groot is hij. En wat denk je dan dat Sinterklaas allemaal zou doen met die verlanglijstjes? Nee, maar nu kan hij wel uit veel dingen kiezen. Ja, dan heeft hij wel heel veel geluk mee dan, dat je zoveel wil. Hè? Want dan kan het eigenlijk bijna niet mis zijn. Nee. En wat heb jij allemaal op je verlanglijstje neergezet dan? Heel veel Lego. Eigenlijk gewoon heel veel Lego. Ja. Maakt niet uit wat voor Lego dat dit is. Nee. Nou, dat maakt het wel heel erg leuk. Ik denk dat ik ook maar eens een verlangenlijstje ga maken en dadelijk eens even bij Postie ga afleveren. Want anders heb ik met 5 december dadelijk helemaal geen cadeautjes, Karin. Nee, of je krijgt dingen die Sinterklaas gewoon nuttig voor jou vindt. Ik weet niet of je dat zo leuk vindt. Ik weet niet wat er allemaal nuttig voor mij is, maar... Ja. Nou, als ik jou zo hoor, misschien een rekenboek? Een rekenboek? Ja, je zei net, ik kan niet rekenen. Het is misschien ook wel slim om op mijn verlangenlijstje neer te gaan zetten. Ja. En een rekenboek met een telraampje is ook wel leuk. Ja, een telraampje inderdaad. Ja, want een telraampje die gebruiken ze ook bij de Pieterschool, hè? Dan moeten ze bij de Pieterschool, ja, dat klopt. Nou, ik wil stiekem ook al een heel groot cadeau krijgen. Een groot cadeau? Ja, dus een heel groot rekenboek. Een heel groot rekenboek met grote letters of met veel sommen erin? Nee, met heel veel rekensommetjes. Oké, dus jij wil echt aan het werk? Ja, ik wil het wel echt gaan leren. Want ja, dat is wel heel erg slim als je dat kan, toch? Rekenen, daar heb je heel veel aan. Jazeker, want als je boodschappen wil gaan doen in de winkel, dan moet je betalen. En dan is het wel slim om te weten of je ook genoeg geld terugkrijgt. En wat je moet betalen en wat alles kost. Ja, maar ik hoef nog niks te kopen in de winkel. Dat doet mama allemaal. Ja, dat is natuurlijk ook wel makkelijk. Maar en als je nou dadelijk groot genoeg bent om op jezelf te gaan wonen, wat dan? Maar ik ben nog maar heel jong, dus ik hoef nog lang niet op mezelf te gaan wonen. Nee, maar voor die tijd moet je wel gaan leren rekenen. Want dan leren al die kinderen die daar bij jou in de rij staan ook, hoor. Ja, dus ik denk dat ik maar een even lange lijstje moet gaan maken dan. Ja, vind ik een goed idee. Vind ik een heel goed idee. En ja, en dan ga je daar inderdaad, want daar binnen in het kasteel, daar zit Postpiet, hè? Ja, Postpiet is er nog steeds, want ik heb hem net ook nog gezien. Die heeft daar een heel postkantoor, zo gezegd. Ja, die heeft ook zo'n hele aparte kamer ervoor. Die krijgt al die post binnen. Ja. En dan gaat hij er allemaal sorteren, zo op naam en op huis en, en die dingetjes, hè? Ja. Zo heeft hij tenminste gezegd. En dan gaat hij, uiteindelijk gaat hij de verlanglijstjes met Sinterklaas samen doornemen en dan alles te bezorgen. Om een selectie te maken uit die lijstjes. En ja, wat dat meisje net vertelde, van die had een hele lange lijst, geloof ik. Dat is eigenlijk wel slim, want dan kan Sinterklaas kiezen. Ja, dat is heel erg slim. Als Sinterklaas kan kiezen, heb je meer kans dat je de leuke cadeautjes krijgt, ja, toch? En voor Sinterklaas ook makkelijker, want ja, als er iets niet te krijgen is, dan is het lastig, want dan weet hij niet wat hij dan moet geven. Ja, en dan krijg je misschien iets waar je niet om gevraagd hebt. Nee, dat klopt helemaal aan elkaar. Ja. Ik denk dat dat ook zo is. Ja, dus het is helemaal niet uit hebberigheid, maar gewoon, ja, Sinterklaas heeft wat te kiezen. Misschien is ze gewoon heel erg slim en weet je dat, of stiekem niet. Ik denk het ook. Hé, maar je hebt nou die stoomboot gehad. En als Sinterklaas nou straks weer weggaat, wat dan? Als Sinterklaas, dan moet je dag Sinterklaasje zingen. Ja, oh, ken je die? Dat is helemaal waar. Ja. Dan ga ik nou heel erg snel zoeken, Karin. Want anders van weet ik dat dadelijk echt niet meer. Vind ik een goed idee. Die is voor dit jaar heel erg belangrijk. Ja, want hij gaat nou eerder weg als dat hij weer aankomt. Ja, want hij heeft al een tijdje hier in Nederland. Volgens mij zitten we op de helft. Dus dan heb jij nog tijd om nog te oefenen. Dus ga maar. Dan heb ik dadelijk geen probleem als hij dadelijk weggaat. Want ja, dan moet ik wel kennen natuurlijk. Ja. Oh, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ja. Dan ga jij dan maar eens op zoek naar iemand die jou dat liedje kan leren. Nou, ik ben heel snel op zoek nou. Oké. Dan tot zometeen, hè? Tot zometeen. Cotton candy in Naples style. People walking hand in hand through the park. Strawberry colored children smile, and nobody's really trying too hard. Don't you love how that makes you feel? It might seem like no big of a deal, but nothing's farther from the truth. Sunny days are here, talking about those golden rays. No disappear. So seize the sunny days. Seeing magic in a million things, like the promise of tomorrow and today, like the joy of testing a dewdrop brings. Don't let it slip away. Nothing's like the passing time, reaching high as far as I can, trying to remind you that sunny days are here, talking about those golden rays. Don't disappear. Clouds will come too soon anyway. these moments, try to make them last, 'cause they will pass you by before you know. Midden in de rij. Ik ben eigenlijk aan het zoeken naar iemand die voor mij het liefde Dag Sinterklaas kan zingen, zodat ik het dadelijk ook leer. Ja. Maar het is nog met vrij weinig succes. Okay. Maar volgens mij zijn deze twee heren, die vinden dat misschien wel leuk. Durf je een liedje te zingen op de radio? Ik doe maar. Nee, durf je dat niet? Ja, misschien doe je dat samen met mama dan. Doe je dat wel samen met mama? En als mama nou zingt? Nee. Dat is ook wel heel erg leuk, hoor. Nee, ze durven nog niet echt, Karin. Nee, ik hoor het. Dus ik denk dat het rijtje eventjes verder doorloopt. Ja, weet je wat ik ondertussen wel nog even wil vertellen? Nou? Want jij hebt het wel steeds over die liedjes. Maar ik weet dat er in de Scala-zaal, daar is ook een Sint-theater. En die hebben we vorige week daar Huub Lambert van in de uitzending gehad. En daar kun je ook ontzettend goed liedjes leren. Ik weet niet of die de echte Sinterklaasliedjes hebben, misschien ook wel. Maar die hebben ook nog een heleboel andere liedjes. En komend weekend gaan die daar nog optreden. En dat is voor mensen nog wel heel leuk om misschien naartoe te gaan. En ik weet dat de kaartjes verkrijgbaar zijn via het speelhuis. Dat is inderdaad ook best wel heel leuk om daar naartoe te gaan, denk ik. Ja, en zowel zaterdag als zondagmiddag kunnen we daar nog naartoe. Oké, nee, dat is heel erg leuk. Maar is dat tijdens het kasteel van Sinterklaas dan? Ja, gewoon overdag. Dan kun je gewoon, dus je kan eigenlijk vanuit het kasteel van Sinterklaas naar de Scalazaal toe gaan? Dat zou kunnen, als je de kaartjes voor hebt. Je bent moet natuurlijk wel op tijd zijn. Ik weet niet precies hoe laat het begint, maar dat kun je allemaal op de site van het speelhuis terugzien. En dan zou je daar een leuk dagje Sinterklaas uit van kunnen maken. Ja, dat is inderdaad heel erg leuk, maar zou ik jou eens iets vertellen? Nou? Ik ben hier bij twee jonge dames en een jonge heer gestopt. Ja? En volgens mij durven die wel een liedje te zingen op de radio. Oh, nou, laat eens horen. En als ze dan dat Sinterklaasje van mij gaan zingen, dan vind ik het helemaal geweldig. Willen jullie dat? Nee. Nee, niet? Jij durft dat wel, toch? Nee. Ook al, ja, ik ben dan weer ergens terechtgekomen waar ze het niet durven. Misschien moet je niet vragen of ze durven. Misschien moet je gewoon zeggen dat ze het moeten doen. Zou dat helpen? Nou, doe jij even een liedje Sinterklaas, dag Sinterklaasje? Of met de hele groep? Met de hele groep dan. Met papa en mama erbij. En de rest van de familie. Dat vind ik wel heel erg leuk. Als jullie met z'n allen dag Sinterklaasje eventjes zingen. Want ik weet de tekst niet meer. Tel jij maar af. Eventjes leren. Ja? Daar gaan ze. Dag Sinterklaasje, dag, zwarte piek. Dag Sinterklaasje, dag, luister naar ons welkomstlied. En dat was het welkomstlied? Ja, nou raak ik helemaal in de war. Volgens mij was het afscheidslied. Want, bij de Sigrims komt de stoomboot, dan komt hij aan. Maar dag Sinterklaasje, dan gaat hij weg. Dus dan moeten we afscheidslied zeggen, volgens mij. Heb ik dat goed geconstateerd, Karen? Volgens mij wel. Ik als groot kenner van Sinterklaasliedjes. Want zo word ik hier geloof ik wel gebombardeerd. Nee, maar je hebt wel helemaal gelijk. Het is inderdaad het afscheidslied. Jij kent ze wel. Ja, ik ken ze wel, ja. Dan maak je dat heel erg leuk. Ja, dat klopt wel. En ik denk maar, inderdaad... Maar wij ook wel weer heel erg dom dan. Ik ga gewoon een keer met jou oefenen. Ja, we gaan wij een keer samen oefenen en dan doen wij samen een keer een liedje. Vind ik een goed idee. En dan de volgende keer ken jij ze allemaal. De volgende keer ken ik ze allemaal. Ja. Dan hebben we het niet meer. Als we dan gaan zingen, dan kan ik de mensen meezingen. En dan kijk je in de plaats er niet zo aan. Want ja, jongen, je zingt verkeerd. Ja, misschien krijg je dan ook een pepernoot in je schoen. Ja, misschien wel, want die heb ik nog steeds niet gekregen. Nee, en een lijstje. Ik heb cadeautjes gekregen, maar nog steeds geen pepernootjes. Nee. En een lijstje inleveren, hè? Allemaal belangrijke dingen. Of in je schoen leggen, dat kan ook. Want er zijn natuurlijk ook kinderen die niet naar het kasteel van Sinterklaas kunnen. Die hoeven echt hun lijstje daar niet in te leveren. Als je hem gewoon in je schoen stopt, komt het ook goed, hè? Komt hij ook in het kasteel terecht. Ja, nee, dat klopt helemaal. Dus ik denk dat ik het verlanglijstje daar is dan heel snel gaan maken. Ja. Want we zijn alweer bijna aan het einde daar. Ja, ik geloof het ook. Ja, ik heb het door. Volgens mij komt er nog iets van muziek. Ja, Frans die knikt al. Dus we gaan gewoon nog even naar een stukje muziek luisteren. En ik denk dat we daarna kunnen afsluiten. Nou, dat lijkt me heel erg verstandig. Van welk stukje muziek jij maar horen, Karen? Ik weet het niet, want ik hoor Frans zo niet. Maar die zit met zijn vinger klaar op de knop. Ja. Dus... Nou, dan gaan wij snel naar het volgende nummer. En dan tot zo. Tot zo. Thank you. van wie ik mij zo achter toe het zult. Mijn man die vindt een grote flauwe deur. Hij zegt je bent jaloers mijn lieve mooi. Geloof me, sla de spijker op zijn kop. Want mannen hebben horen, al vinden zij van niet. Degene die dat zeggen, vertrouw je maar niet. Ze zoeken naar een hartje, al is het ver van huis. Maar lekkerste gerechtje, dat zit toch altijd thuis. Want mannen hebben horen, al vinden zij van niet. Degene die dat zeggen, vertrouw je maar niet. Ze zoeken naar een hartje, al is het ver van huis. Maar lekkerste gerechtje, dat zit toch altijd thuis. Ja, ik sta nog steeds bij het kasteel Sinterklaas, Karin. Ja, ik hoor het. Je stond net met iemand te praten. Ja, ik stond net even met Leslie te praten. Die staat langs mij. Leslie is ook. Leslie staat gezellig langs mij nou. Dus het is hier nog steeds gezellig. Ja, want ik hoor net dat we dadelijk even naar het nieuws gaan en dat we er dan nog eventjes mee doorgaan. Ja, dat klopt. Wij gaan dadelijk naar het nieuws en daarna komt nog eventjes iemand iets vertellen over Rome, van de Scala. Rome vertellen over Sander Broekman en Hugo Lambert. Oh, leuk! Die komen dadelijk maar even iets vertellen hoe het afgelopen weekend is geweest en wat er nog volgende week of komend weekend nog te doen is. Dus dat was waar je het net over had. Ja. En daar konden ze dadelijk heel eventjes een klein verhaaltje over vertellen en daar blijven we nog heel eventjes voor zitten. Nou, dat maakt het wel heel erg leuk. Dus wij mogen gewoon na het nieuws nog even door. Wij mogen gewoon na het nieuws nog heel eventjes doen met onze Sinterklaas uitzending. En dan horen we even meer over de Scalazaal aanstaande zondag, als ik het goed begrepen heb. Zaterdag en zondag volgens mij. Ja, nou, hartstikke leuk. Dan zou ik zeggen, dan gaan we er nou gewoon even uit voor het grote nieuws in Nederland. En daarna komen wij weer terug voor het nieuws bij het kasteel van Sinterklaas. Tot zo! Tot zometeen! Wat een slim zonder paard is een land zonder kaart. Kat zonder staart, witte zonder zwaard. Boom zonder gaard en een feest zonder taart. Plot zonder paard en een pril zonder maart. Wat een slim zonder paard is een land zonder kaart. Kat zonder staart, witte zonder zwaard. Boom zonder gaard en een feest zonder taart. Plot zonder paard en een pril zonder maart. Vele jaren op een rij is hij altijd van de partij. Trouwe maat van onze zin, altijd lief voor ieder kind. Bruine ogen, witte haar, niets is hem te zwaar. Super dier, dat zie je zo, dat is Americo. Americo, Americo. Ieder jaar speel jij weer de show. Oh, oh, oh, Americo, Americo. Hij gaat op een top niveau. Naar iedere steen gaat iedereen. Een boerderij tot met gebouw, zonder een wegwijs verbouw. Loopt zo daken zonder stress, altijd scherp en leiderles. Super dear, that's Sito, that is Americo.